Peygamber Efendimiz hadisi Cabir'de geldiği kadarıyla inne beyne racul ve beyne şirkül küfür terkus salat. Yani diyor ki ama diyor küfürle şirkin arasında diyor adamın diyor neyi nedir diyor neyi vardır diyor namazı terk etmesi. Namazı terk ederse kafir o müşrik olur diyor.